Wannabe. Jesteście tylko kopiami, dla mnie śmieciami. Ja jestem tu z mikrofonami, czyli jak kanabi, wabi was sława, mit magii, reflektory, kompleks, że nikt nie zwraca uwagi. Nie jesteście, ale chcecie być królami. Nie przestajesz nic zamiast robić, chcesz wszystko mieć za nic. Świat bez granic, popularność determinuje twoje życie, zazdrość ogarnia żałość, że kserowanie stylu komuś sprawia radość. Pieprzyć gwiazdy, jestem tym samym kolesiem, choć wstałem z ławki i zmieniłem zabawki. Mic zamiast trawki, teraz wielka scena, ale jestem kim byłem i się nie zmieniam. A wy marzycie o zmianie, waszym sposobem udawanie, cel uznanie. Lecz tym co widzą zostaje śmianie, na nic staranie. Bo zamiast pracy wybrałeś dziś pajacowanie. Chcesz być, choć nie jesteś, chcesz, choć nigdy nie będziesz, choć cienko przędziesz, co to nie ty rozpowiadasz wszędzie, zawsze w pierwszym rzędzie, zawsze w światłach, choć gdy bierzesz majka, on cierpi, gdy do niego smarkasz, więc walka, nieświadomość, że tacy co chcą nie mogą, giną w zapomnieniu, wciąż zjadając własny ogon, więc nim zdążysz coś zrobić, by znaleźć się na tym podium, spalę cię, w moim lirycznym krematorium wersów ogniu, ubezpiecz się, to ostatnia chwila, żebyś pomyślał, potem będziesz tylko krzyczał, możesz ciągać naraz nawet 100 koksu kilo, ale rymować nie umiesz, wszystko nadrabiasz miną, masz cudną buzię jak brawo w popcornie i innych pismach. Ja nie jestem piękny, ale to mnie wciąż słychać. Wannabe, twój hip-hop jest warty śmiechu. Pokazujesz swą ekipę, a ja widzę bandę gejów. Myślisz, że na problemy odium to być na tym podium. Żeby przeżyć dzień po dniu, wystarczy nic nie robić, lecz udawać. Wannabe.